Ni matumaini yangu jambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pote pale ulipo. Ni sasa baada ya kaushuni katika studio zetu na ni wakati wa kutegea sikio taarifa katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Kwanza ni muhtasari wa habari zenyewe. Gavana wa mkoa wa Ngozi yaomba raia kuendelea kulima katika kipindi hiki cha kampeni. Hakuna hata shamba la serikali moja, hata moja ambayo haitarudishwa mikononi mwa serikali. Na mkoa ni Rutana, bado hatua za kujikinga virusi vya corona hazijatekelezwa vilivyo. Mengi zaidi ni punde tu. Isanganiro. Fundi mitambo ni Eric Uwimana, msomaji ya Pointe Sabe, na nianze na ukurasa wa kisiasa. Chama CNL, Congrès National pour la Liberté, kwa Kifaransa, kinakemea kile kinachoita kutovumiliana kisiasa na bugdha kwa wafuasi wake ambao wako kwenye orodha, ikiwa ni siku ine kabla ya kampeni ya uchaguzi wa Mei. Katika tangazo la chama hicho Alhamisi hii, msemaji wa chama CNL anakemea pia kutotekelezwa kwa kauli ya viongozi ya kuhamasisha kuvumiliana katika siasa ambako kunadhihirika kwenye uwanja wa siasa. Na Terence Manirambona anahakikisha kuwa chama CNL kitashiriki uchaguzi wa mwaka huu na kutoa mchango wake ili uchaguzi uendelee vizuri. Gavana wa mkoa wa Ngozi anaomba raia wakazi wa mkoa huo kuendelea kulima katika kipindi hiki cha kampeni kinachoanza Jumatatu ya wiki ijayo, la sivyo waweza kujikuta njaa imeingia katika familia zao baada ya kipindi hicho mwezi wa nane. Arbenduimana anawaomba raia kwenda kusikiliza miradi ya wale wagombea majira ya mchana baada ya kutoka shambani. Hayo ameyaeleza jana Jumatano tarafani Busiga, wakati tarafa hiyo imekuwa inazindua rasmi soko la kifahari ya mifugo midogo midogo. Mengi zaidi na Etienne Manirakiza. Haijafika, tutairudia. Na tuende na ukurasa wa uchumi. Uhaba wa mtaji ili wajiendeleze kutoshirikiana kwa kufanyia kazi katika mashirika ni miongoni mwa tatizo vijana wakazi wa tarafa ya Tanguzo walio nayo. Hayo yamewekwa wazi na kiongozi wa sekta ya mashirika mkoani humo akiwa anatoa wito kwa vijana kushiriki katika mashirika, akiwa anaeleza kuwa pale ambapo vijana wamejishughulisha na kuingia katika mashirika ndipo walijiendeleza, na kutoa mfano kwa vijana wakazi wa tarafa ya Gisagara mkoani humo walioanzisha shirika na kutengeneza taki. Ila vijana hao wanaiomba serikali na mashirika kuwaunga mkono na kuwasaidia kupata soko. Turudia ile habari kuhusu gavana wa mkoa wa Ngozi anawaomba raia wakazi wa mkoa huo kuendelea kulima katika kipindi hiki cha kampeni kitakachoanza Jumatano ya wiki hii ijayo, la sivyo waweza kujikuta njaa imeingia katika familia zao baada ya kipindi hicho mwezi wa nane. Arubenduimana anawaomba raia kwenda kusikiliza miradi ya wale wanaowagombea majira ya mchana baada ya toka shambani. Hayo yameyaweka wazi jana Jumatano tarafani Busiga, wakati tarafa hiyo imekuwa inazindua rasmi soko la kifahari la mifugo midogo midogo. Mengzedi na Etienne Manirakiza. Katika hotuba yake ya kuwashauri raia waliokuwa tarafani Busiga, gavana wa mkoa wa Ngozi anaomba wakazi wa Busiga na raia wote wa mkoani Ngozi kwa ujumla kujibika vema kusikiliza miradi ya wagombea ili wasichague mtu au chama, bali wachague miradi itakayoleta maendeleo vijijini mwao na nchini kote. Lakini Arubeli Nduwimana anatolea wito wakazi wa mkoani Ngozi kuendelea na kazi zao wakati huu nchi ya Burundi inapokaribia kipindi cha uchaguzi, wasisahau shughuli za kila siku ambazo zinawasaidia katika maisha yao ya kila siku. Anabaini kuwa ni vizuri kwenda kusikiliza miladi ya wagombea alasiri baada ya kutoka kazini. La sivyo, gavana wa mkoa wa Ngozi ana hofu njaa inayoweza kujitokeza mara baada ya uchaguzi. Katika nyakati hizi, raia mkoani humo wanaelekea ukingoni wa shughuli za kupalilia mashamba yao. Gavana mkoani Ngozi awashauri pia wakulima kuharakia kupanda hivi punde mbegu nyingine kama vile viazi vitamu, mihogo na kadhalika. Arubeni Nduwimana awataka raia kushiriki kampeni ama kuhudhuria mikutano ya wanasiasa mara baada ya kutoka kwenye kazi zao za kila siku. Asante sana eti, na tuende na ukurasa wa afya mkoani Rutana. Kuna kasoro katika kujikinga janga la virusi vya corona, ikiwa watu wa eneo hilo bado wanatangia mrija wakiwa wanatumia pombe ya kiasili, pia ikiwa wanatangia chupa la bia. Hayo yanabainiwa na mwakilishi wa kamati inayohusika na kuchunguza kama hatua za kuzuia janga hilo ziko zinatekelezwa mkoani humo, akiwa anawaomba raia kubadili mwenendo. Baadhi ya raia mkoani humo wakiwa wanakubali kuwa bado wanachangia mrija wakiwa wanatumia pombe. Na hakuna hata shamba moja ya serikali ambayo haitarudishwa mikononi mwa serikali ili itumiwe kwa manufaa ya wote. Bwana Dansinzo Jibwami, mshauri katika wizara inayoshughulikia mashamba na miji, ndiye aliyesema hapo jana Jumatano katika tarafa ya Rutana mkoani Bururi. Hayo yaliwekwa wazi baada ya kuorodhesha mashamba ambayo yako mikononi mwa serikali yaliyomo tarafani Rutovu mkoani Bururi, ila katika utawala wanaona kuwa sio mashamba yote ya serikali yanayokuwa kwenye orodha hiyo. Hayo na mengine ni na Romualde niyo ya bivuze. Katibu tarafa Rutovu anatoa mfano wa kijiji Gikizi, ambapo anasema kwamba kuna mashamba yasiyoonekana kwenye orodha ya muda ya mashamba ya serikali yaliyomo tarafani humo iliyowekwa hadharani Jumatano hii. Tumeshangaa baada ya kukosa kwenye orodha shamba lililo kwenye kitongoji Murambi, kuna lililo kwenye kitongoji Rushiha na jingine lililopo Gikizi. Kwa upande wake, mashamba ya serikali yanapaswa kutaifishwa kwa sababu ni mali ya umma. Miliki ya serikali ni mali ya umma, yakirejeshwa mikononi mwa serikali inamaanisha kwamba ni faida yetu, wajukuu zetu, vizazi vijavyo. Sisi tunaondoka, tunataka kurithi watoto nchi nzuri yenye mashamba ya serikali. Dansinzo Jibwami, mshauri katika ofisi ya waziri wa uchukuzi, vifaa na upangaji miji, anakiri kuwa huenda kuna mashamba fulani ambayo hayakuwekwa kwenye orodha kutokana na ukosefu wa taarifa. Lakini anasema kwamba ikibidi tume inayohusika na zoezi hilo itarejelea kazi yake katika sehemu hiyo. Tunatuliza nyoyo tarafa. Nasema kuwa wizara ya usimamizi wa mashamba ya serikali itaendelea na shughuli. Miliki shirikishi zitaendelea kuhifadhiwa. Hata na mashamba yaliyosahauliwa tutaendelea kuyafuatilia yawekwe kwenye orodha ya mashamba ya serikali. Tarafa ya Rutovu inachukua nafasi ya mwisho kwenye orodha ya muda ya mashamba ya serikali itakayofanyiwa marekebisho mkoani Bururi, ambako kulijumuishwa mashamba ya serikali yenye uso wa zaidi hekta 1025,650. Asante sana Romi Walde, na tuingia katika ukurasa wa uchumi. Wa haba wa tanki za kuhifadhi mafuta nchini Burundi ni miongoni mwa changamoto za kutopunguza bei ya mafuta nchini Burundi, wakati ambapo bei ya bidhaa hiyo imepunguka mno katika ngazi ya kimataifa. Haya yanabainiwa na waziri wa fedha juzi Jumanne alipokuwa mgeni rasmi bungeni kufafanulia wabunge mswada wa sheria ya matumizi ya bajeti ya serikali mwaka 2020 kuelekea 2021 kuhusu mashaka ya wabunge ya kutopunguza bidhaa hiyo, waziri Domitien Ndihokubwayo alifahamisha kwamba wanaoingiza bidhaa ya mafuta nchini Burundi huwa wanakawia nyakati hizi kunapo ripotiwa mlipuko wa virusi vya corona. Mengi zaidi na ripota wetu Tidore Habonimana. Waziri wa fedha alipokuwa katika baraza la bunge akitetea muswada wa bajeti wa mwaka 2020 kwenda mwaka 2021, mbunge Denis Karera aliweka bayana dukuduku zake kuhusu bei ya mafuta ya gari ambayo haijapungua nchini Burundi, wakati ambapo asema ni bei nafuu kwenye soko la kimataifa. Kuna kitambo zaidi ya mwaka mmoja bei ya mafuta ya gari yakiwa yamepungua kwenye soko la kimataifa kwa kiasi ambacho hakikuwahi kushuhudiwa. Je, nchini Burundi raia wanawezaje kunufaika na upungufu huo wa bei ya mafuta ya gari? Domitien Ndihokubwayo, waziri wa fedha, anajulisha kwamba ukosefu wa tenki za kuhifadhia mafuta ya gari nchini Burundi ni mojawapo mwa changamoto za kutoshuka kwa bei. Yale mafuta yaliyopungua bei sisi yanatufikia baada ya muda mrefu, kwa sababu sisi tunatumia mafuta hayo siku baada ya nyingine. Hatuna tenki za akiba. Upungufu wa bei unanufaisha haraka wale walio na tenki za hifadhi ya mafuta ya gari. Sisi mafuta yanatufikia baada ya muda, lakini tunajaribu kupungua, ila wakipandisha bei na sisi tunapandisha haraka. Waziri wa fedha anaongezea kuwa mlipuko wa janga la virusi vya corona ulipelekea pakubwa uhaba wa mafuta ya gari nchini Burundi, huku akisema kwamba malori yaliyokuwa yakisafirisha mafuta yamaliza siku nenda rudi njiani. Hata hivyo, nchini Burundi tuna changamoto. Hivi karibuni mlisikukizungumzwa sana ugonjwa wa COVID-19, hata na malori yaliyokuwa yakisafirisha mafuta ya gari kutoka jijini Dar es Salaam yakadumu karibu mwezi mzima njiani, ambako yalikuwa yakisafiri muda usiozidi wiki mbili. Pia hadi sasa hakuna mafuta ya gari kutoka kule kwenye chimbuko yanayotufikia tangu kuliporipotiwa virusi vya corona. Na bei ya pipa barile katika lugha ya Kifaransa ilikuwa kwenye bei ya dola 70 katika mwezi wa kwanza, ambapo hadi leo ni bei 54 dola ya Marekani daima. Asante sana, ila kumuradhi kwa dosari hiyo jitokeza katika habari hii. Na tuendele na habari hii, dhamana kwa magari yatakayobeba raia kusafiri katika kampeni ya uchaguzi ni lazima. Ni matamshi yake Bwana Manisha Emile, mwakilishi wa Wizara ya Usalama katika tume ya uchaguzi. Kulikuwa katika mkutano wa tume huru ya uchaguzi seni na watakaogombea katika uchaguzi ujayo. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Chando Je Irakoze. Tulipokuwa Gitega, kuna mambo ya uchukuzi tuliojadili pamoja na wanaokuwa hapa waliaunga mkono wanavyama na wagombea, kuwa uchukuzi ule wa watu, kwa mfano katika kampeni ya uchaguzi wakiwapakia magari aina ya fuso, wanatakiwa kuwa katika magari yaliyo kwenye mashirika ya bima. Waniambia niwakumbushe kuwa polisi itawachukulia hatua watakao safiri katika magari yasiyo kwenye mashirika ya bima wowote. Inawezekana kuwa magari aina ya fuso huwekwa kwenye mashirika ya bima katika siku chache ya watu wanaokubaliwa na mashirika ya bima. Pia inawezekana kuwa mtu yaweza kutoa gari lake ikiwa fuso kwa sababu ya kupendelea chama au mgombea fulani. Haina shida kwa kuitoa kwa bure, lakini likienda bila kuwa katika mashirika ya bima ni kwa lengo ya kutokuwa na matatizo na askari polisi. Pia kitu kizuri ni kwamba ninyi mlipo hapa mlikubali jambo hilo. Jambo hilo linaambatana na lile la magari aina ya Probox. Tunachukua fursa hii tukumbushe kuwa Probox yana idadi inayoweza kuchukua. Pakifika nyakati kama hizi, wengi wapenda kuzidisha idadi. Tunakumbusha kuwa watu watachukua idadi ya watu inayoruhusiwa na sheria. Asante sana Jean Dodie Irakoze, na tutamatishe habari hizi na ukurasa wa usafiri. Barabara ya Bobanza Ndora inayopita katika eneo la Kivjuka tarafani Musigati halipiti kutokana na mafuriko ya mvua yaliyopelekea mlima ujulikanao kama Gashinge ulioangukia katika barabara hiyo ya, na hapo ilikuwa jana Jumatano majira ya jioni. Mvua hiyo imeharibu pia vitu vingi ikiwemo manyumba, mashamba, magari na kadhalika, kama inavyobainiwa na raia wakazi wa mtaa Kivjuka katika mkoa wa huo wa Bubanza na ni tarafani Musigati. Gavana wa mkoa wa Bubanza anafahamisha kuwa wako wanafanya liwezekanalo ili warudishe mambo sawa. Hapo ndipo ninapotamatisha kuwasomea habari kwa lugha ya Kiswahili katika kupitia Radio Isanganiro. Nimshukuru fundi mitambo Erike Wimana na nimshukuru wewe ambaye ulikuwa unategea sikio habari hii. Msomaji hapo ni Dusa Sinabuda ukuaga na kutakia mchana mwema.